Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalpli insanlar, günaydın hepinize. Saat 8.20. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı. Karşı stüdyoda, önündeki camın hemen ardında orası tek taraflı bir ayna. Yani Oktay Demirci şu anda aynaya baktığını zannediyor ama biz onu görüyoruz orada. Bir taraftan gazeteleri hazırlıyor, mikrofonunu düzeltiyor. Bir taraftan düzeltiyor. Ve Fahir Öğünç de şu anda stüdyomuza girdi. Fahir Öğünç'ün karşısında ayna falan yok. Beni görüyor ama aynı düzeltmeleri o da rahat rahat yapıyor. Bu düzeltmeler sonucunda şu anda herkes yerini aldı. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, oradasınız değil mi ikiniz de? Evet, buradayız. Şu aynı orada bir kırmızı düğmeyle kaldırır mısın acaba? Tabii, buyur. Oh be, yüzünüzü görmeden yani sadece sesinizi duymak. Sanki sizin bir radyoda olduğunuz izlenimini veriyor bana. Zaten radyodayız oğlum. Hayvan ya. Hayvan ya. Hayvan ya. Yani nereden buluyorsun masa radyodayız? Hayır, seçim yasakları. Seçim yasaklarına girer. Seçim yasaklarına ya bu seçim yasakları da valla var ya. 20 gün kaldı ya şurada. Değil mi? Ondan sonra 20 patlatıyoruz. Gün ondan 18. Sonra 23 Temmuz sabahı. Ver yansın. Buyurun efendim. Günaydın canım. Good boy. Ya Oktay'cım ya. Efendim canım. Aynayı ters çevireceğim ben hemen. Tamam, ters çevireceğim. Bu tarafı seni görmeyeceğim. Böyle aynayı böyle çevireceğim. Tamam, çevir abi. Çevir o zaman. Niye rahatsız oldun sen? Ya öyle işte abi, birbirimizin yüzünü gördüğümüz zaman sürekli şey yapıyoruz. Ama olur mu öyle bakışıyorsunuz falan, senin haberin benim haberim falan. Ben aynayı tekrar şey yapayım. O zaman öyle yapalım. Ya Ege. Efendim. Bu üzerindeki tişört. Neyse, bir aynayı indirebilir miyiz? Anne bu tarafa mı çevirin? Ya, yani ben, ayıp olmazsa şöyle, benim bu tarafa bir indirin. Çünkü ben bir üstüm başımı düzelteceğim. Çünkü hakikaten sıkıştım. Hayır, yarım şey var mı? Ben Fahir'i göreyim de seni görmeyeyim sadece. Tamam. Sen o zaman ilk haberinle başla. Biz o sırada aynayla işimizi halledelim. Tamam. Osmanlı konumu diye bir haber var bugün. Şimdi ha, oh be, teşekkür ederim. Eski ayna getirmemizi istemeyeceğim. Fahir, sen değiştirdin mi üstünü? Ya ben yapamadım ki, seninkini bekliyoruz. O zaman teneffüste yapalım. Kaldıralım şu aynaları ya. Tamam, garip kalalım. Oluyor ya. Ama biz de hakikaten bir şeyi ilk günden bozmasak olmayacak. Abi ya, annem derdi o böyle televizyon alındığı zaman ilk oynama bozarsın, oynama bozarsın diye. Hakikaten ben de var bir şey bak. Benim annem de oynama yorulursun diye bir şey söylüyordu ama anlayamamıştım. Benim annem de oynadı oyna kafana göre oyna diyor. Ya ben iki şeyle oynadım. Bak, bozduklarım bir radyonun giriş kapısı. Zıt zıt var ya. Ama bunlar iki defa bozdum dediğin mükerrer bozma. Ya mükerrer, bir de şeydeki ventilasyon yani. Niye fire hortum? Hortum da radyodaki yani, onu tamir ettim canım. Ya gerçi tam bozulmuş sayılmaz. Bozulmuş sayılmaz. 250 metresini açıp doladım. Kapıyı kaç defa bozdun? Kapıyı bir 5 defa bozmuştum vardır herhalde. Vantiyi? Vantiyi 2. Vant, 3. vanti zaten o. Evet, tamam işte. Ve tahmin ediyorum 6. kapı. Ya kapılar sabit biliyorsun. Ama mutfak kilitler kapısı? Müteharrik. Mutfak kapısı? Mutfak kapısına 2 kere müdahalem oldu. Mutfak müdahale dediğim minimum müdahale mi? Dinleyiciler de şey diye düşünüyordu şimdi. Herhalde problemler falan yaşattı kapıda diyor. Hayır. Fahir'in iç dünyasında çalkantılar var. Evet, buyurun. Efendim, dünyanın en zengin adamı değişmiş. Değişemez. 13 yıldır kimdi? 13 yıldır. Şu dünyadaki en zengin kişi sevmeyi bilendir diyorum ben. Bravo. Eniştemler buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, yengemle el ele tutursa, bir... Valla 13 yıldır Bill Gates olarak geçiyormuş kayıtlarda. 59,2 milyar dolar servetiyle. Ama biz ne geçen hafta... Servet avcısı mıyız? Affedersin şey miyiz? Ne diyoruz? Servet düşmanı. Evet. Karar verdiysen devam ediyorum habere. Ben Servet avcısı olmak Bence istiyorum. Bence Servet avcısı ol. Sana güzel bir takım elbise. Ben Servet avcısı olsam ya. Servet Erkin. Başka bir tane... Ertesi gün eve kimle döneceksin sen onu söyle bana. Nasıl kimle döneceksin? İlk gün tamam Sermet Ergin alır. İkinci gün. Sermet futbolcu Sermet. Servet Fairo. Ben onu. Ama vardır futbolcu Sermet diye vardır var yani. Üçüncü ligde falan bir bulabilirsin. Üçüncü gün istifa edeceğim. Ne kim olmuş şimdi yeni zenginin? Valla Osmanlı torunu olarak da bilinen Meksikalı Carlos Slim. Osmanlı torunu Meksikalı. Öyle yazıyor gazetede. Bizde hiç öyle yok. Bizim ailede baktım ben soykütüğümüze. Hakikaten. 67 yaşındaki Carlos Slim 67,8 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin adamı olma unvanıydı. Slim Shady. Evet. Meksika'da bir ana telekom operatörü Telmex'in. Fire ne yapıyorsun ya? Slim Shady söylüyorum. Aynı söylüyorum. Telmex'in. Neydi Telmex? Sen dinliyor musun beni? Telmex telefon firması hocam. Abone bizdekinin tel teli bizdeki doğru. Selin seli gibi. Doğru demek ki dinliyormuş sel diye bir şey yok ama neyse. 1990 yılında esas bu paraları almaya başlamış. Esas voleyi 90'da vurmuş. İlk yatırımını 11 yaşındayken yapmış hazine bonusu alarak. Şöyle hayır su Sünnet satıyormuş. Sünnet mi olmuş o dönem nereden su, gelmiş eline? Su bayım su alır mısınız? Meksika'da da tabii millet yanıyor güneşin Çünkü altında. Sıcak abi. Jalapeno'yu yiyen veriyor kendini suya. Ve Carlos Slim'in en önemli özelliği 12 Carlos yaşından Santana bugüne kadar olmasıdır. Şimdi açıklayalım. Bravo. 12 yaşından bugüne kadar yediği çörekler, içtiği içecekler dahil tüm harcamaları bir kenara not etmiş. Şu anda böyle sayfa sayfa. Deli gibi bir adam herhalde değil mi bu? Vallahi öyle deme ya. Bir adam mı bilmiyorum artık. Benim babam da yazıyordu bir kenara. Hala var benim kaç lira harçlık aldım her sene nerelere ne harcadım belli. Duruyor mu onlar Fahir? Duruyor. Ben 77 senesinde 5 lira harçlık alan bir adamım. Sen onu doktoruna götürsene işte ya. Oradan şey yaparsın. Ne alacaksın? Ne yapacaksın? Oradan bir şeyler çıkar yani. Ne çıkar? Senin yapınla ilgili. Doktoruna dedi. Hangi doktoruna? Genel işte araştırmaları. Ve sinir hastalıkları. Bu ne demek ya? Niye not alıyormuş abi Çok kenara çörekleri, börekleri? Biz bu haberi biraz geç mi veriyoruz? Nedir? Yani şimdi bir adam düne kadar... Bill Gates şeydi de bir gecede mi 9-10 milyar dolar şimdi hesapları çıkartmışlar şey hesapları adama geldi. Tabi orada hesaplamalar çıkınca Bill Gates'in harcamaları o çünkü tutmuyor o kafaya yazıyor her şeyi ya da bilgisayara yazıyor bilgisayardaki şey ne olur virüs Seni bilgisayar alırsa hop gider bitti gitti adam ne yapıyor bak ne demişler söz uçucudur yazı eğer tükenmez kalem veya benzeri bir şeyle yazdıysan veya kalıcıdır değil mi Dolayısıyla ne oldu burada? Slim Shady haklı çıktı. Kilibili maalesef out diyoruz. Soyadı Selim'miş. Öyle diyor gazete. Evet. Biraz inanmadım ben. Hani Osman torunu falan ya. Soyadı Slim değil aslında Selim. Carlos Selim. Carlos Selim. O yüzden. Carlos Selim. Şimdi Santan. Artık bu adamdan mı bahsedeceğiz hep? Yok kapattık konuyu. Bitti mi yani? Şimdi dünyanın en zengin adamı diyeceğim bu gece. Fotoğrafını falan iyi şey yapın. İnşallah. Öğrenin yani bilin yüzünü müzünü yarın bir gün karşınıza çıkarsa yani veya bir tatil köyünde falan akrabalık durumumuz olabilir mi? Daha doğrusu akrabra. Akrabra doğru söylüyor. Bilmiyorum ya. Nasıl bilmiyorum. Selim soyadınız saraylı olan var mı çevrenizde? Anne tarafım biraz saraylıdır da benim. Neciydi sarayda? Ulu büyük dedelerin baş mabeyinciymiş. Mabeyin derken? Mabeyin derken genel bütün mabeyinler ona bağlıymış. Ya baş mabeyincinin görevleri nedir? Baş mabeyincinin görevleri... Alt mabeyincinin koordinasyon içinde çalışması. Yani mabeyin koordinatörü gibi bir şey. Radyomuzda olsaydı öyle geçerdi mabeyin koordinatörü. Sarayın dışa bakan yüzüğümüz değil mi? İşte aynen, aynen. Hadi ver Fahir. Veremem, veremem. Vermek isterim ama veremem. İşte bu heyecanla bırakalım ben sana. Günaydın. Günaydın, dın dın günaydın. All the time you made me cry. I'm walking on Macy Gray radyonuzdaydı. Final Man MHP ile 8.43 ile güzel bir rekor tutuyoruz elimize. Buyurun. Şimdi evet, Modern Sabahlar 8.43'ü gördü. İlerleyen saatlerde daha da artacağı benziyor. Yüzde kaçlık bir artış oldu? Ben tatlı bir ivmelenmeyle %2'yi görürüz gibi geliyor. Bu sabah geliyor. Biraz alacalı başladık ya güne. Ondan dolayı 8.43'e kadar yükseldik. İnşallah bulacalı bitmez diyorum ben. Evet. Ver Fahir. Şimdi Shakira adlı sanatçımıza hayranlığım bir kez daha arttı. Gazeteler onu Obur Shakira diye vermişler. 9 Temmuz'da geliyor ülkemize biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da biliyorsunuz artık. Bilelim artık. Biliyorsun. Ondan sonra kızı vermişler. Kızın bir takım naçizane istekleri var ama istediği şeyleri böyle hakikaten obur demek ayıptır, günahtır ve terbiyesizliktir ya. Orama burama bakmasınlar demiş. İlk isteğim budur. Niye canım? Çünkü her gittiğim yerde bakıyorlar. Türkiye'de bari bakmasınlar dedim. Olur mu? Herkes onun oralarına buralarına bakmak için gidiyor. Bir kısmı. Çünkü kızın her tarafları güzel. Sesi ayrı bir güzel. Anlatsana biraz Fahir. Şimdi, huyu güzelmiş diyorlar. Huyu bilmem güzel de böyle ayakları falan çok güzel. Ayakları evde pek biçimli. Şimdi böyle zarif zarif parmakları falan ince uzun. Ayak parmaklarında da şey var. Ne derler ona? Bir şey yaptırmış. Ayaklarına yaptırılır. İşte aslında Shakira'nın şarkıları da güzel ya. Çok bir güzel tarafta ya. Bak. Çok güzel canım. Bu da Wyclef adam. Ha, Wyclef senin adamın olur. Oh. Devam edelim, ben vereyim. Kızın istekleri. Meyve istemiş, tamam mı? E normal. Normal. Ne var yani obur diyecek? Yani istediği de benim gibi. Bak benim de tam sevdiğim meyveler. Avokado. Avokadoyu nasıl yiyecek ya? Nasıl yiyecek? Çiğden. Konser sırasında sürecek? Konser sırasında yemeyecek herhalde. Sen nasıl bir şey canlandırdın kafana? Hadi tatsız tutsuz hadi salataya koyacağım dese öyle yiyorlar mı bilmiyorum. Benim yiyorlar canım. Hem de nasıl şey olgun avokado güzel oluyor. Papaya. Hı-hı. Doğru. Mango. Ay, dikkat edersen hep ithal hep. Ver ona güzel muz, kirazı. Muz demiş ama yerli muz istiyorum demiş. Allah bu. Bak, helal olsun kızım. Helal olsun. Üreticiye göz kırptı. Seçim yatırımı diyorum. Bursa demiş şeftali istiyorum. Ve işte burada kız var ya, hakikaten gözümde bir numara. Ben bu kızla evlenirim yani. O da, o da bekliyormuş. O da, o da haber kuru bekliyor senden. Kuru erik istemiş abi, kuru erik ya. Erik kurusu. Evet, onu da inliyorum. Erik kurusu gerçekten. Sen güzel güzel böyle. Fahir, sana çok güzel bir fırsat doğdu. Bunu ne? değerlendir. Değerlendiremedim. Ondan sonra burada abire konuşuruz yani. Ne abi de yani? Şeker uçakta iniyor ya. Pestil götüreyim değil mi? Erik ser yoluna. Erik pestili. Ya ben hiç boşuna ümitlenme abi. Ne kadar hiç, varsa. Ege, hiç boşuna ümitlenme. Çünkü zamanında da Hollanda kraliçesinin geldi. Kızı geldi bilmem nesi evinden geldi. Evinden çıkmadı o gün. Erik yattı yani. Burada o kadar planlar yaptık. Yine yani. Bu, Oktay hiç konuşurken bir ağzı yüzü birbirine giriyor. Haklı adam. Sinirleniyorum abi. O kadar plan yapıyoruz. Hiçbir hareket boş yok sende. Boş boş bizi konuşturuyorsun. Tamam abi 9 şöyle Temmuz. Şöyle mi yapayım abi? Abi böyle mi yapayım? Tamam gidiyoruz. Bende bilet var. İstiyorsan vereyim. Eğer varsa da vermiyorsa kaç kişilik? Sen de kaç kişilik? Bir kişilik tabii ki. Sen zaten amacın belli abi, tek kişi gideceksin sen. Tamam ben tek kişi gideceğim de sonra oradan belki bir yere gideriz. Başka bilet var mı? Shakira ile gezdireyim. İstanbul'u gezdireyim biraz. Onun için konser bileti var. Gerek yok. Nereye gideceğiz? Bak daha birinci dakikadan sonra paniğe kapıldı adam birinci dakikada. Ofisi versenize bana. İstanbul ofisi. Boş. İstanbul ofisi versenize. Hayır, hakikaten uçaktan inecek. Herkes kırmızı halı sererken sen pestilleri açıp açıp sereceksin. Ama bu erik pestili. Efendim erik pestili. Bence uçakta inince bir koku alacak o. Bu ne kokusu? Ekşi ekşi. Efendim böyle lak diye oradan böyle yerden ayağın altından sökeceğim. Ayakları da biçimli ya. Belki şey olabilir, ne derler, yapışır hani sinekleri yapıştırıyorlar ya bir kağıda. Evet. Onunla sen pestille kaçırırsın kızı. Ufak kızı niye kaçıracağım zaten canım, ben kendi rızasıyla istiyorum. Gelsin istiyorum. Sonra rıza gösterir. Şimdi Kadir inanır mıyım, Hakan Balamir miyim ben? Çevresinde şeyler olur ya, bodyguardlar olur ya. Bodyguard olmaz. Sen onları anlatamazsın, efendim ben kendi rızasını istiyorum, bir saniye rızasını alabilir miyim diye anlatamazsın. Her şeyden önce rızanın İngilizcesini bilmen lazım Fahir. O yüzden. O zaman şey istemiş abi, ben ona bir de şey götüreyim. Çok güzel. Aperatif olarak soğuk sıcak sandviç, hımus. Hımus, zeytinyağlı enginar istemiş. Nereden ne biliyormuş bunları ya? Nasıl nereden biliyormuş abi? Ben zeytinyağlı enginarı annemde vardı buzlukta. Daha yeni böyle fıstık gibi. Onları ben bir güzel zeytinyağlı yapayım diyor. Pazartesiye bozulmaz mı? Nasıl pazartesiye bozulmaz mı? Şimdi yapacak değil mi? Şey buzlukta duruyor. Gitmeden tabii canım. Pazar gecesinden yapar. Bir de sıcak yemek. Ege sen bu kız makarna istemiş. Oktay sen de patates yap. Ben yaparım abi. Patates salatası. Tamam. Kısır yapalım mı kısır? Abi hakikaten kız bilmiyor. Onu yememiştir o. Humus seven kısır da sever benim bildiğim. Çiğ köfte var mı orada? Çiğ köfte yok ya. Kıza şey olur. Bilmiyordur çiğ ağır köfteyi. Ağır gelir. ağır gelir. Abi tadımlık zaten ya. Sanki bunları bir yani, iki tane zengin birer çatal alacak yani bunlar. Tamam o zaman. Reçel, bal, muffin'i de alıyorum ben abiciğim. Muffin mi? Muffin istemiş. Muffinsiz duramıyorum demiş. Bana muffin getin. Donut istemiş. Donut. Donut veya donut. Başka bir deşil. Mısır gevreği ve ev yapımı tatlı. Bunu konserde önce mi yiyormuş, sonrasında mı yiyormuş? Her boş bulduğunda yiyormuş yani. Bir nasıl şey diyeceğim. Ya, ama şey gibi oldu ya. Hakikaten Türkiye ziyareti sırasında. Şey gibi. Kız açmış biraz ya. Seçim paketi gibi oldu. Hayır ama öyle düşünmeyin. Zeytinyağlı enginar hafif. Hummus da öyle. Açılış için. Tamam mı? Hummus'tan da iki çatal alacağım. Zaten meyve dediğin iki parça avokado at ağzına, bir papaya, mango arkasından yerli muzu, ben İtalyalıları kesinlikle yasak, yerli muzu alıyorum. Şşşt soyuyorum. Lak verdim. Hemen arkasından bir parça kuru erik arasına ben yaban mersini, şeftali falan koyuyorum. Tıktım ağzına. Şunu da hani. Şarkı arasında evden bir muffin. Gitti bu. Geldi arasında, şarkı arasında. Ekmeğe yağ bağlı reçel sürdüm. Muffin'i sürdüm. Bir dilim ekmeğe onu muffin sürdüm, verdim onu. Bir dilim de onu yedi. Ne oldu? Çıkışta da Oktay'ın güzel patates salatası. Çıkışta mı? Konser sonrası. Abi patates salatası dediğin şey öyle muffin'den sonra olmaz. Muffin'i en son vereceksin. Yanlış sıra yapıyorsun Fahir ya. Daha birinci dakikada. Ama patates salatası da konser öncesi tıkar. Tıkar, tıkma tık yapar. Nefes olursa. O zaman Shakira söyleyemez. Esas muffin şey yapar ya. Diye böyle bir şey mi söyleyecek yani? O ağzını konser doldurarak sırası söylüyorsun gibi geliyor. Muffin'in söyleyişinden kaynaklı öyle bir intibası var da yok. Muffin mesela. Bir kere sen bunların hepsini bir siniyediz. Büyük gelin tepsisi. Ha, uçaktan inerken sen o bir şeyden bir karşıla. Evet, o da öyle ya bir şey. Yani sen bunları yemesen. Dersen de bana. Hakikaten şöyle güzel bir yemeni sar başına. Kadın kılığında gireyim ben. Zeynep. Aşıkla maşuk mu? İkiniz de aşık maşuk olsanız abi çok önemli ya. Senin için yaparız bunu. Ben zaten yaz bekarıyım. Sen ne yapacaksın? İşsiz güçsüz adam. Ben Fahir, yani tamam biz aşıkla maşuk olduk, sen? Zeynep olarak gireceğim. Zenne değil ki onun dediğin ne? Köçek. Köçek. Ben ama Zenne olmak istiyorum. Sen köçek olarak başta, ilerleyen zamanlar. Onu bazı yeteneğin var, seni Zenne de yaparlar. Onu Meryl Streep geldiği zaman yaparsın artık. İyi o zaman, tamam, plan program hazır. Yengenize iyi bakın diyorum ben şimdiden. Çok güzel, yengemizi de dinleyelim. Wherever wherever, buyurun. Verelim o zaman. Romanya'ya gidiyoruz müsaade ederseniz. Dracula'yı tanıyorsunuz. Biliyoruz, evet. Aman nereden ya tanıyorsunuz? Kont, bıyıklı kont. Tom Cruise'dan tanıyorum ben. Ben de Brad Pitt'ten biliyorum. Scientology'den biliyorum ben onu. Teşekkür ederiz. Romanya'da Dracula'nın bir evi var biliyorsunuz. Aha. Evimizin bir eski evi var. Eski. Transilvanya'da. Pensilvanya böyle olmasın hocam o? Ne var ya? İki tane var, karıştırıyorum ben. Pensilvanya mı, Transilvanya tamam, mı? Tamam, Ege. Pas diyorum. Romanya'daki şato Habsburg kraliyet ailesi tarafından satışa çıkarılmış. Aa. Habsburg mu? Herkese hayırlı uğurlu olsun. Fiyat da veriyorum ben. Habsburg diye şey mi olur ya? Çukurambardan ucuz mu, pahalı mı? Çukurambar kadar. Fahir. Yani koca köşk. Kocaman bir köşk. Güzel bir köşk. Ama lanetlidir yani o şimdi. Aman ne laneti, ne olacak? Abi orada ben filminden biliyorum ya. Böyle sağa sola küfretti falan. Böyle ters ters konuştu. Ondan sonra da heykellerin gözünden bile kan geldi. Ya. Silmedi de onları. Ben sana söyleyeyim mi? O heykellerin gözüne güzel bir alçıpan çektiririz. Maviş maviş yaptırırım ben o gözleri. Tamam mı? Bütün esprisi kaçar onu ya. Sen kamyon mu o boyuyorsun? O dipteki oda var ya, kızın kanını emdiği oda. Evet. O odayı tamamen beyaza boyuyorum ben. Kan izi man izi olsa görürüz. Kusar o. Bir de Fahir, Ege'nin gözünü alçıyla yaparsan olmaz abi. Saten alçı yapman lazım. Zaten alt yok ki hocam ya. Nasıl? Yoksa işte hiç şey yapma. Sizin abi apartmanın dışına bu. Şato'nun en büyük problemi stigmata var ve rutubet var. İkisinden de çok çekmiş. Rutubet de mi var? Rutubet de o var. O zaman çözüm olmaz abi. Aa. Çünkü eski yapı ya. Altan tesisat falan da şeydir. Böyle oraya şey dökeriz abi. O ne dökülüyor? Talaş dökerim ben abi. Zemin, bütün rutubeti alır zeminden. İğrenç bir yer yaptın ya daha birinci dakikadan Fahir. Abi biraz otantik düşünüyorum ben. İstersen talaşla heykel mı? Heykelleri de kaldıralım, oraya peluş hayvan koyalım. Güzel abi. Bir de fıskiye koy. Belediyede tanıdığın var mısın? Bir de fıskiye koy o zaman şeyin ortasına. Sofanın. Su yok ama kan fışkırtabiliriz değil mi? Aa, güzel fikir aslında bak. Aslında oraya taşınıyorsan biraz havasından gireceksin yani. Ben bir tane şeyi de seyretmiştim ya. Sokakta adamlar satıyor ya, böyle kırmızı mürekkep döküyor suya. Sonra bir toz atıyor, bembeyaz oluyor. O kanı da acaba öyle bir şey yapabilir miyiz? Ne bu, ne gösterisiydi Fahir? Kırmızı bir suya. Vallahi böyle kukuletalı abiler vardı. Bir tane kızı yatırmışlar. Oradan bir şey yapıyorlardı bilmiyorum. Kedi falan da var mıydı gördüğün yerde? Kedi vardı böyle üçgenler bir araya geçmiş tam hatırlayamıyorum. Yıldız falan var, mı? Böyle ama 8-9 böyle kukuletalar abiler. Sen Şakir ne oluyor falan dedim böyle. Onlar böyle işte o şeyin içine atıyorlardı. O kırmızı kırmızıydı sonra beyaz oldu. Sonra içtiler onu. Galiba içlerinden bir tanesi o kırmızı ben beğenmedim ben bunu nasıl içeceğim. Eğik falan yaptılar dur bakalım falan diye. Eğik mi yaptıyorsun? Vallahi şimdi ben kafam biraz şeydi o zaman. Ben kafam biraz şeydi biraz, birkaç gün sonra kafanda hiçbir şey hissetmeyeceksin. Fahir. Shakira konseri falan senin için hayal olacak. Neden? Birbiri içine geçmiş o şekillerden bahsetmeye devam edersen. 450 bin turist geliyormuş. 400 her yıl. Shakira için. Shakira'ya mı yoksa Pensilvanya'ya? Her yıl bu şatoya abi. Shakira ile alakalı. Abi o kadar kişiyi nasıl alayım? Hayatta almam ben. Manyak mıyım? 450 bin kişiyi nereye sokacağım ya? Zaten satılmasının ilk şeyi. Bu turistleri kabul edeceksin arkadaş diye. Yok ya. Bana da biraz deleşme geliyorlar affedersin. 450 bin turist geliyormuş. Abi bedava mı giriyorlar? Bilet keseceksin canım. Abi bilet kessen ne? Fiyatını söylüyorum. 135 milyon dolar. Öyle çok değil yani düşünce. Gerçi doğru güzel. Ya. Dün bir şey uzay yolculuğundan bahsettik. 200 milyon dolar mı dedi? Kaç demiştik? Bir yolculuğu bir sene ertele. Yani gelecek sene. Ben sana söyleyeyim. Adam başı turistten 10 dolar alsan. Canım uzay yolculuğu yaptırmazsın da bir tane çeşme yaptırırız. 2 senede parasını çıkarır. Ben yani sana söyleyeyim. Öyle amorti eder. Yenilersin de. Oktay Demirci tamam. Kendi değerlendirmesinden mesul. Sen neden uzay yolculuğuna çıkacağına bir çeşme yaptır. Evet. Onun yerine uzaya çeşme yaptır daha güzel. Bunu da geçelim. Araba ve uzay gemisi yıkamak yasaktır. Taksit maksit de yok. Parasını hazırlayan gelsin arkadaş demiş. Şatoyu satacak olan koskoca Habsburg kraliyet ailesi. Habsburg. Bunlar kime bağlı Habsburglar? Habsburg. Çok özür dilerim. Habsburglara. Bağlılar. Kime bağlı olacaklar? Yani kim oğlum? Royal family mi? Yani kimlerdenmiş onu söyleyeyim. Kimlerdenmiş? Nezadelerdenmiş. Hiçbir dosya yok haklarında. Paşazadelerden miymiş? Hepsi şimdi kaldırılmış. Habsburglar. Kimin hesabına yatıracağım o zaman o parayı ben? Habsburg kraliyet ailesinin hesabına. Kim o keçiyor? Sen. Yani gideceksin bankaya Habsburg kraliyet hesabına şu parayı yatırmak istiyorum. Zaten sen 135 milyon dolarla gidince bankadan ilgilenirler. Yani muhakkak bulurlar Habsburg kraliyet ailesi. Şey ne ama her şeyi yapmaya çalışma ya. Shakira konserine sini hazırlayacak da sensin. Bu şatoyu alacak olan da sen. Ben yani bırak biraz paylaş abi. Ben paylaş. Şimdi Habsburglar içeriden acaba bulursak diyorum. Tanıdıştın. Çünkü emlakçı ya çok para veriyor. Tabii canım %2'si ne ediyor 135 milyon dolar? Nerede 2,5 milyon dolar ediyor. 2,5 milyon dolar et. Habsburg ailesine otomatik ulaşmak lazım değil mi? Canım, direkt smash. Evet onu nasıl yaparız diyor. Yani oradan bir şey çıkartırım. Bir de biraz pazarlık payı. 2,5 bence milyon dolara Çukurambar'da ev alırsın ya. Öyle bence çok daha mantıklı abi. Yani. O Çukurambar çok değerlenecek. Yani araya araba... Rant sağlıyoruz rant. O zaman Çukurambar'da acaba böyle bir şato apartman dairesinde bir kan falan emilse oraya da bir turist alınabilir mi? Olabilir bileyim, bence güzel. Olabilir de açık. Çukurambar yani yeni bir resimler olur onların gözünden kan gelir böyle bir isyan olur bir şey olur. Bir şey söyleyeyim mi? Çukurambar bak düşün Çukurambar. Bak Transilvanya gibi Çukurambar. Sen böyle konuşurken benim düşünme imkanım ortadan kalkıyor. Yalnız bir şey diyeceğim. Şimdi biz bu Çukurambar'da bir ev kurulsun. Böyle bir şato gibi bir şey olsun falan fikrini biraz düşündükten sonra bulduk ya. Evet. Ulaştık. Şimdi bunu açıklamak zor olabilir abi. Ne? Yani halkımız Çukurambar'da bir ev tutarsın mesela. İçeriye heykeller, işte kan fışkıran bir heykel fıskiye. Heykel dedim ben sana söyleyeyim mi? Bir tane o sepetli kız heykeli var. Ben gördüm satılıyor. Güzel. Sepet kastır ama. Sepet. Bir iki tane aslan şöyle duruyor. Evet. Onun yine alçıpanda. Benim bir tane heykelim var zaten hazır. Güzel sanatlarda yapıldı ya benim şeyim büstüm. Evet. Evin girişine onu koyuyoruz. Tamam. Büstümü koyuyoruz. Kazıklı Fahir Efendi. Ha. Abi ben ona isterseniz bir kıkuleta tarzı bir şey de yaptırabilirim. Hı-hı. Kazıklı yaptır, Fahir yaptır. Efendi. Yaptır kimlik numaranı da yaz o heykelin altına ki. Eve giren olursa TC, hemen bulsun seni. TC kimlik numara. Evet. Kukuleta ne ya? Ya o tarz bir şey çünkü ben şu anda sadece ne? Veya bandana tarzı bir şey mi yapsa? Bandana yapır. Yazında teknelere müşteri toplarsın. Hem gözlüğün. Trip ya trip. Bak gözlüğün de var, ipi de var. Aslanlar duruyor. Girişte sepetin içinde o kız elinde şeyle bekliyor. Aa şeyden alalım heykeller. O hani restoranın Gölbekler önünde var ya menü tutan şişman aşçı heykeli. Onun ama böyle kafası kesilmiş ki. Bir de garson var ya kel. Kel evet. Garson gözlüklü optik. Menüyü tutan. Böyle ha elinde menüyü de tutuyor. Onları öyle bir koyalım diyorum. Heykeller hazır zaten. Bitti gitti. E dükkanlardan da alırız abi. Dükkanlardan. Manken. Kan gerçek. Çıplak olan mankenlerden alırız. Ha. Buluruz üstüne doğru, bir şeyler onları. Ya mankenlerin içinde aramızda tartışma çıkar. Çıplak manken bir de bizim. Manken birisi güzel oluyor birisi çirkin oluyor. Birinin beğendiğini öbürü beğenmiyor. Kafaları kel. Ama var onların şey ya saç olanları var saçlıları. Oktay peruk seviyor ya. Ben peruk severim. Saçlı vardır. Evet buyurun efendim. Niye buyuracağım ya tamam sizi. Buyur bir de var da bu kadar da boş konuşma hayatımda duyuyorsun arka arkaya. Fahir Bey'in yine hiçbir yere varmayacak projeleri. Yok ben oradan şato alacağım. Çukurambar'da korku müzesi kuracağım. Shakira'ya sini hazırlayacağım. Ya abi benim dediğimde ne var? Her şeye ne var? Bir şey söyle bir ne var? Bir şeye yoğunlaşamıyorsun ondan sonra da işte onu diyorum ya. Ben istiyorum ki tarlanın her yerini birer metre kazayım. Halbuki siz diyorsunuz ki tarlanın bir yerini 20 metre kaz. E ne anladım ben kuyu açarım. Al sana en güzel su. Yani bu açıdan bakınca doğru da hiç başka bir açıdan bakmazsan doğru ya. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Hatta ne eşeklere ne de katına. Aradığın o lezzet altın satına. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Ne oluyor demin? Bir günde ben konuşayım şurada ya. Unutmayın. Et girer yere dert girmez. Ne güzel demişler. Buyurun Demirci abi hoş geldiniz. İyi günler diyerek başlamak istiyorum. Bugün bir değişiklik yapıp. Geç bile kaldın Demirci abi. Sen iyi günler diyene kadar millet yapacağını yaptı gene. Geç kalmaktan korkma demişler. Tam ondan kork demişler aslında ya. Ne? Geç kalmaktan kork demişler. Yok geç kalmaktan korkma. Genç kalmaktan korkma olabilir mi Demirci abi? Genç kalmaktan korkma da olabilir. Her şeyden korkma olabilir. Mesela bir şey söylesen bana. Mesela sucuk. Sucuk. Sucuktan korkma. Peki köpek. Köpekten korkma. Ama azgın köpek. Azgın köpekten korkma. Sucuktan ama azgın köpek. Kork. Sucuktan mı korkma? Çünkü bir şeyden korkmazsan otomatikman başka bir şeyden korkman lazım. Doğru Demircan abi. Güzel olması için yani anladın mı? Anladım. Şimdi arkadaşım dün bahsetmiştik ekmek yarışmasını. Evet. Hatırlıyorsun bizim çocuklar Zira ile Kara bu yarışmaya katılamadığı için pek üzgündüler dün. Diskalifiye olmuşlardı katılamadıkları için. Katılmamaktan değil diskalifiye olmaktan kork. Çok güzel Demirci abi. Bu işte atasözü olur. Ve bu atasözünden siz çok para kazanırsınız. Ben size söyleyeyim mi? Vallahi mi? 30-40 bin YTL'den bahsediyorum. 30-40 bin mi? Evet. Deli gibi bir şey oluruz o zaman değil mi? Bir lafla. Bu kadar ya. Nasıl yapmamış? Ayağını yorganına göre uzat lafını bulan var ya. Şu anda zengin mi ayağını yorganına göre uzat diyen kişi? Torunları bile hala servet içinde yaşıyorlar. Tek lafla ya bu kadar. Ayağını yorganına göre uzat. Nereye gitmemiz lazım acaba? Bunu sözlükleri Türk Dil Kurumu'na gideceksiniz. Nereye? Türk Dil Kurumu'na. Nerede o? Şeydi galiba ya. Zannediyorum. Yakın mı? Yok o kadar yakın değil. Atatürk Bulvarı'nın üstünde galiba. Öyle hatırlıyorum. Orada çünkü kitapları satılıyordu. Kızılay'da mı yani? Kızılay'dan işte Çankaya'ya doğru çıkarken. Ben biliyorum Kızılay'ı. Bizim buradan giden dolmuşlar var. Bin ona. Evet. İn. Zaten Kızılay'da sor Türk Dil Kurumu diye. Türk Dil Kurumu diye diyeceğim. Evet. TDK. Var mı senin orada tanıdığın adam? Yok diyorum ne olacak? Ben gitmeden önce sen bir arasan da bir aradayım. Size zaten güzel bir takım elbiseyle oraya gittiğinizde bütün kapılar önünüzde efendi bir adam gelmiş buyursunlar diyecekler yani. Peki nasıl bir giyinme olması lazım? Forma mı giyeyim gideyim mi? Forma giymeyin. Gururluyuz, güçlüyüz, ağır güçlüyüz formam var ya be. Ya içinize giyin isterseniz, onun üstüne bir gömlek kravat, ama ciddi bir kurum orası yani. Ciddi bir kurum. Ama gömlek olursa da görünmez ki orası, değil mi? Ama düğmelerini açmazsam görünür, değil mi? Nasıl anlamadım yani ben? Yani gömlek giyerim, düğmelerini kapatmam yani. Düğmeleri kravatı ne yapacaksınız? Üstüne de ceketimi giyerim. Ceketimi. Demircan abi. Sen böyle gidersen hiçbir şey olmaz. Koşarak girersem görünür, değil mi? İyi tamam, o zaman sen kafana göre yap Demircan. 5 kuruş da para alamazsın. Ben size laf anlatmakla uğraşamayacağım canım. Allah Allah. Ben giderim kendi lafımmış gibi. Kendi lafımmış gibi giyerim. Tıraşımı olurum, güzel saçlarımı tararım. Ama takım senin, elbisemi de giyerim. Bu yaptığın birazcık ayıp değil mi o zaman benim lafım? Sen kendi lafınmış gibi. Sen lafını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Neydi? Köpekten değil, azgın köpekten korkma. Efendim? Köpekten değil, azgın köpekten hiç korkma. İşte bu laf değildi ki. Neydi? Ya. Bir söylesene neydi? Lafını unuttuysan tamam, bitti. Tamam, ne olur sana bir söylesene, ne olur sana. Bir söylesene. Düzgün gidecek misin? Vallahi düzgün gideceğim. Katılmaktan korkma, diskalifiye olmaktan kork. Katılmaktan korkma, diskalifiye olmaktan kork diyeceğim. Evet. Nasıl giyeceğim? Efendim? Ne giyeceğim? Gömlek giyeceğim, ceket, bir de ne ceket dedin? Kravat Demircan abi. Kravatım yok ki benim. Ben size ayarlarım bir tane. Paradan alırım ama yüzde mi? Ama önceden ayarlaman lazım. Neyi önceden ayarlaman? Kravat dediğin tamam, şeyden. Kapıda buluşuruz zaten. Ben sizin yanınızda olurum. Saçma sapan davranırsınız. Ha, sen de geleceksin mi? Geleceğim tabii. Yaşasın be, aga be, oh be. Nihayet arkadaş olabileceğiz mi, anladım seninle. Tabii canım. Aa, 30-40 milyar para alınca da bana da bir midye falan alırsınız. Midye mi? Ha. Midye dolma. Kabuklu mu? Kabuklu nereden mi istiyorsun? Yok. Onlar çünkü pahalı. Bir tane İç Antep gibi istiyorum ben. Nasıl? Kabuksuz. Kabuk. Çünkü bir tanesi baya pahalı. 4 tane falan yan, 1 lira falan veriyorsunmuş. Ben hiç yemedim de evde limon getirip verdi. Paraları aldıktan sonra güzel güzel yeriz demiş abi. Yapıyoruz, evet. Peki tatile gidiyor musun? Gidiyorum Demircan abi. Biz de bir yere gideceğiz. Sen nereye gideceksin? Ben nereye gideceğimi söyleyeyim mi? Seninkinden önce. Söyle. Samsun'a gidiyoruz yine biz. Gene mi? Gene Samsun'a. Çünkü dün akşam uzun uzun oturduk konuştuk. Samsun'a mı gidelim, Adana'ya mı diyeyim? Aa, ne karar çıktı? Ve çok ilginçtir. En son Samsun'a gitmiş olmamıza rağmen Samsun'a gitme kararı verdik. Süper yapmışsınız Demircan. İyi tatili. Ne zaman gidiyorsunuz? Yakında, daha belli değil. Benim davranışlarıma göre belli olacakmış. Nasıl yani? Çünkü ablan öyle dedi. Nasıl, anlamadım ben. Şimdi ben biraz harçlık alıyorum ya Çiçek ablandan. Evet. Onu işte eğer biriktirirsem ona göre çabuk. Anladım. Çünkü eskiden olsa mesela ben atlar giderdim. Doğru. Ama şimdi cira var, kara var. Onların bir takım bana getirdiği yükler var. Ha, o yük değil de neydi o ya? Sorumluluklar. Sorumluluklar var. Dün konuştuk, konuşurken söyledi Çiçek abla. Ondan dolayı yani sadece ben değil yani, anladın mı? Anladım. Demirci abi, şimdi biz böyle bir konuştuk ya. Ha. Bomboş konuştuk yani, bir yere de bağlanacağı yok. Ben kapatıyorum telefonu. Ama bir dakika, daha bitmedi ki. Bir espriyle mi kapatacaksınız? Hayır, kendin neredeydin diye sormak istiyorum. Ben evdeydim demişse sen? Evdeydin. Dün 8 tane bizim, benim önceki günlerde söylediğim adamların isimlerini vardı ya. O adamlar transfer mi? Ha, bravo, tamam. 8 tane. Onlar dün karşısına çıktı. Barcelona'nın karşısına çıktı. Sen neredeydin? Sen anlat bakayım, ben dinliyorum. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bazı haberlere fazla vakit ayırdık. Manşetlerdeki pek çok önemli olayı kaçırdığımız için hızlı bir manşet yarışmasıyla gündemi değerlendirmeye. Boşluk doldurma. Evet, boşluk dolduracağız. Veriyorum ben ilk boşluğumu. Buyurun. Paris Hilton'un nokta noktası 305 dolar. Donu. Saati. Hayır. Yani hayır. Gecesi. Ama hayır, öyle bir şey değil. Yani bu şöyle bir ipucu vereyim. Hayır, hapiste geçirdiği bir gece 305 dolara gelmiş. Maliyeti dışarıdan falan yemiştir o. Dışarıdan bayağı da iyi, sağlam yemiş diye biliyorum. Kullanılmış ben. Bir şey. Daha önce kullanılmış. Kullanılmış tamam, don. Kullanılmış don olabilir. Tamam Fahir. Don kullanabiliyor. Çünkü ben de kullanıyorum. Don ben de kullanıyorum. Hepimiz kullanıyoruz donumuzu. Aa, çok şaşırdım ben. Evet. $305. Yani Türk parasına çevirelim isterseniz. Dolar 1.29, 1.3 olduğuna göre. Uzatmayalım. O zaman 3 ile çarp. Kullanılmış diş fırçası olacaktı. Doğru cevap maalesef. Ben iki tane puan veremiyorum. Bak iki tane diş fırçası. Bak o, ama onu öyle vereceksin ki şey yapacağız. Bileceğiz biz de, ona göre söyleyeceğiz. Evet Ege'cim ver. Veriyorum. Ver canım. Kendi kardeşinin nokta noktası olacak. Dayısı mı? Güzel yakışım değil. Kendi kardeşinin nesi olabilir? Teyzesi? Hayır. Kendi kardeşinin... İki katına çıkmasını söylüyorum sana. Bacanak. İki katı mı? Akrabalık olacak. Teyzesinin iki katına mı? Evet. Teyzenin, kendi kardeşinin bacanağı olacak. Teyze anne yarısı olduğuna göre... annesi mi? Annesi olacakmış. Neymiş, hiç yumurtası olmayan 7 yaşındaki kızının ileride çocuk sahibi olabilmesi için kendi yumurtalarını dondurdu. Tamam peki, ben soruyorum. Ver Fahir. Avrupa Birliği'nin film klibi Soft... Nokta nokta gibi. Soft mendil. Değil. Soft ne olabilir? Soft rock. Soft rock. Güzel gidiyorsun. Soft mendil değil dedin. Ha buldum. Soft ıslak mendil mi Fahir? Maalesef değil. Bak Avrupa Birliği'nin film klibi soft nokta nokta nokta nokta gibi. Ne olabilir? Soft neler var ne soft? Olabilir? Soft. Demek ki bir şeyin hem hard'ı var soft'u var. Hard. Hard rock işte soft rock. Hard. Hard rock soft. Çok güzel. Soft rock. Doğru. Ben bulamadım hakkına... ya. Süreniz doldu. Soft porno gibi olacaktı. Ay güzel. Nasıl bilemedik ya. Veriyorum. Evet, evet buyurun. Nokta nokta noktalı sapık doktor. Noktalı. İki kelime. Baltalı ilah var benim bildiğim. Nokta Zagor nokta Tenel. Nokta noktalı sapık doktor. Diplomalı sapık doktor. Maalesef Ege'cim iki kelime dedim. İki kelimeli mi? Nokta nokta nokta noktalı sapık doktor. Sahte diplomalı sapık doktor. Güzel güzel ama yanlış. Maalesef puan veremiyorum. Doktor. Hadi Fahir hop abi, masadan cevap gelecek. Hadi. Sapık doktor. Nokta nokta nokta noktalı sapık doktor. Neli olabilir, neli olabilir. Doktorların neli olabilir. Nesi olduğunu düşün. Steteskoplu. Ama sapık doktorun nesi olabileceğini düşün. İğneli steteskoplu sapık doktor. Güzel. Güzel tahmin. Çünkü bir sapık doktora yakışır böyle bir şey ama değil. Değil. Tamamen amacına hizmet eden. Veriyorum ilk kelimeyi. Veriniz. Gizli nokta nokta. Gizli kameralı. Gizli kameralı sapık doktor. Doğru Fahir. Amerika'dan bir haberin başlığıydı bu. Çok özür dilerim. Ben almışım elime dünyanın en sıkıcı gazetesini. Şey çıkmadı, başka gazeteyle devam edeceğim ben. Buyurun efendim. O zaman veriyorum. Ver. Kylie, bizim bildiğimiz Kylie yalnız. Evet. Kaç tane Kylie biliyorsunuz? Bir tane. Minokgillerin Kylie'si. Evet. Minokgillerden Kylie, Doktor Who'yla nokta nokta ya gidiyor. Nereye gidiyor? Doktor Who'yla... Doktor Who'yla tatil olabilir mi Fahir? Tatile gidiyor, çok güzel. Nereye gidebiliriz başka? Okka altına gidiyor. Okka altına gidiyor, evet başka. Fahir ses sonunda anlayamıyorum. Doğru mu yanlış mı dersen bir de. Yanlış. Yanlış. Başka dedim Kylie, zaten. Kylie nokta, Doktor Who'yla nokta. Konsere mi gidiyor Fahir? Çünkü konser turu başladı. Bravo. Uzaya gidiyor. Ay, doğru cevap olacaktı. Evet. Soruyorum. Evet. Harun nokta noktasız yatakta üşür. Harun donsuz yatakta üşür. Çok mantıklı. Ben cevap veriyorum. Harun kolçaksız yatakta üşür. Doğru. Hem de yataktan düşerdi. Bravo. Düşerdi. Harun bazasız yatakta da düşebilir. Üşüme olabilir. Ben cümlenin aslını unuttum. Nokta noktasız. Harun nokta noktasız yatakta üşür. Nokta noktasız dediğine göre battaniyesiz olabilir mi Ege? Olabilir. Ama şöyleydi. Harun bensiz yatakta üşür demiş Ebru Şal'la eşiyle ilgili. Nasıl boşanma iddialarına ya. Cevap olarak. Buyurun efendim. Evet. 2006'da 65 milyon nokta nokta satıldı. Ne satılmış olabilir? Cep 2000... telefonu. 2006 güzel. Sırf ülkemizde o kadar. Sırf ülkemizde mi? Hayır. Kaç dedin sırf rakam? Sırf ülkemizde. 65 milyon. 65. 65 milyon. 65 milyon. Değil. 65 milyon. Ne? Adet, bir senede 65 milyon. Adet. Adetse o zaman karpuz olamaz. Daha yeni çünkü. Kilo hesabı yapılıyor. Kilo ile şeftali. Ama Avrupa'yı düşünün şeftali. Köle. 65 milyon köleye satıldı. Köreye evet. Olabilir mi? Pide olabilir mi? Çok iyi Oktay. Çünkü o da mesela milyon. Bir istiyorsun bazen. Bazen bir buçuk istiyorsun. Doğru artıyor. Bazen çok aç oluyorum. Ona rağmen bir istiyorum. Bazen hiç aç olmuyorum. Duble istediğim oluyor. Pide mi yani cevap? Hayır. 65 milyon. Sarf malzemesi diye düşünün. Sarf malzemesi. Sarf malzemesi ise o zaman kalem. Kutu. Kalem kutusu. Kalem kutusu mu? Çok iyi gidiyorsunuz. Kalem yakın kalem kutusuna benzer bir şey. Silgi. Kalem tıraş. Çok iyi gidiyor. Tıraşı unut. Silgi mi? Silgi geç. Çok iyi gidiyorsunuz. Kalem. Kalem. Kalemlik. Gibi değil. Ne olabilir? Kalemci. Çok güzel. Aa, hadi be. Prezervatif mi? Olacaktı. Ay, ülkemizde. Ay, nasıl bilemedim 2006 ya. Senesinde 65 milyon adet prezervatif tüketildi. Hayırlı uğurlu olsun. Peki ben o zaman. Yani aynı... demek ki korunmasız olayları da hesaba katarsa, bir o kadar da korunmasız olsa az, yok olur mu canım, korunma az olduğuna göre koruma %10 diyorlar deseler ülkemizde demek ki geçer. 6,5 ne diyor ya 65 milyon. Milyon onu onunla çarpacaksın 650 milyon 650 milyon ülke kaynamış, haberimiz yok, kaynamış hakikaten. Soruyorum. Pardon. Sor. Live Earth boşluğunu nokta nokta dolduracak. Live Earth boşluğunu kimse dolduramayacak. Live Earth boşluğunu seçim dolduracak. Güzel yaklaşım olmadı. Cevap vermek istiyorum. Biraz taraflı bir yaklaşım olacak. Evet. Radyo Optimi. Evet. Ben bir tane söyleyebilir miyim? Live Earth boşluğunu babam dolduracak. ben geliştirmek istiyorum Fahir'in cevabını. Live Earth boşluğunu babam da dolduracak. Hayır. Live Earth boşluğunu. Tamam, onu söylemiştim ya. Kimse dolduramayacak diye. Söyleyeyim mi? Söylesene. Biraz saçma gerçi de. Alişan dolduracak. Nasıl bilemedik ya. Nasıl bilemedik ya. Hemen sorayım bir tane daha. Sor abi. Evet. Durdun kabahat. Şarapova nokta noktayı hep sağdan alır. Şarapova neyi hep sağdan alır biliyor musun? Benim aklıma birçok şey geliyor da. Şarapova kimle beraberdi? Onu bilmiyoruz. Enrique ile beraber olan kimdi eski? Anna Kornikova'ydı. Anna Kornikova ile beraber olan kimdi? Fahir, cümleni kurar mısın? O zaman şöyle söylüyorum. Sağdan alır derken. Adı benim olabilir mi? Çünkü bildiğim kadarıyla Şarapova hayır. Öyle bir kişi... Hep sağ adımla çıkıyor diye biliyorum ben. Şarapova hep nokta noktasını sağdan alır. Fotografini fotoğraf. Güzel, evet. Mantıklı ama değil. Değil. Parasını olabilir. Para üstünü mü? Hayır. Para üstünü. Hani bu da değil dedim. Başka ne böyle olabilir? Yuvarlak bir şey düşün. Nokta noktasını. Top. Servis olabilir mi Ege? Top. Mantıklı. Top. Doğru. Şarapova topunu sağdan alır. Bravo Fahir. Tebrik ediyoruz Fahir. İlk skor senin haline yazıldı. Ay çok güzel, o zaman ben kazandım. Hazır mısınız? Ben. Nokta nokta atmayı bilmiyorlar. Ne atmayı bilmiyorlar? Gol atmayı bilmiyorlar. Geçiniz. Ne atmayı? Taç atmayı. Taç. Hayır. Korner. Taç doğru. Taç atmayı doğru bilmiyorlar. Niye ya? Söyle Hüsnü abi diye hayır diye çocuğa. Acaba dedim biraz kendinden emin miydin? Veriyorum. Evet. Nokta nokta diyenin derdine derman hap. Zordayım diyenin. Güzel tahmin ama maalesef yanlış cevap. Nokta noktayım diyenin derdine derman hap. Derdine derman olmaz çikolat kız. Sıkıntıdayım diyenin. Sıkıntıdayım diyenin. Yanlış. Fahir. Nokta noktadayım. Bunalımdayım. Değil. Nokta noktayım. Nokta noktayım. Nokta noktayım. Half time. Boynu büküyüm diyene. Pas. Hayır, pas diyorum sana. Boynu büküyüm diyene. Boynu büküyüm diyenin derdine derman hap. Mantıklı bir cümle maalesef. Tamam. Çok güzel. Benim diyenin derdine derman hap. O da güzel ama doğru bir tahmin. Ne? Yanlış bir. Unutamıyorum diyenin derdine derman hap, unutma derdine hapı. Derdine derman işte, hazır soruyorum. Sor. Nokta nokta hücum. Altına mı? Hayır, çok güzel Oktay. Altın gibi bir şey ama. Altın gibi. Sevgi mi? Çok güzel, bravo. Nokta nokta hücum. Nokta noktaya demedin mi? Nokta noktaya hücum, evet. Ha, tamam. Altına hücum. Onu Ege kapatmış mıydın sen de mi kendini? Gazetelere bakıyorum. Benim durumuma düştü adam. Nihayet ya, vallahi düştü. Ne? Ne hemen ne? Bir dakika dur ya, bir şey yapalım. Deniz kenarına mı? Çok güzel gidiyorsun. Ne olabilir? Ne olabilir? Başka deniz kenarında çok güzel. Biraz ipucu ver. Ne yaparız deniz kenarında? Yüzeriz. Başka? Güneşlenmeye mi? Başka ne yaparız deniz kenarında? Düşmana hücum. Deniz kenarında düşmana hücum. Çünkü düşmanı ne yapıyoruz? Denize döküyoruz. İzmirli ya. Düşmana hücum. Böyle bir şey yaptım. Doğrusu karpuzlara hücum. Deniz kenarında karpuz yeriz. Karpuzlara hücum. Başlıkla benim soruyorum. Evet. Sor. Nokta noktanın öne alınması kulisleri karıştırdı. Nokta noktanın öne alınması. Bir takım şeyler geliyor yine benim aklıma ama. Öne alınmış. Bir şey öne alınmış. Ne olabilir? Öne alınmış olabilir. Amerikan servisler öne alınmış hocam. Servis saatlerinin öne alınması. Hayır. Çünkü servis saatleri alınınca mesela kulise gelen kişi sayısı da değişiyor. Ve kulisler karışıyor gibi düşündüm ben. Çok mantıklı ama öyle diyen. Düşünün bakalım biraz. Nokta noktanın ların mı nın mı? Sadece bir şey öne alınmış. Nokta noktanın öne alınması. Matinenin olabilir mi? Olabilirdi ama hayır. Değil. Suare dememe gerek yok. Söyleyeyim mi? Söyle. Görüşmenin öne hayda, alınması. Nasıl bilemedik ya? Nasıl bilemedik? Diyoruz. Sorayım mı bir tane daha? Son ama son sorular. İş isteyen kadına nokta nokta verdi. İş verdi. Hayır. Aş verdi. Hayır. Aşk verdi. Şek verdi. Zevk verdi. Hayır. Dert verdi. Hayır, hep aynı şeyden düşünüyorsun. Ama güzel. Hepsi güzel tahminler. Yani bunlardan birer haber yazılabilir. Kaç manşet olur be. İş isteyen kadına nokta nokta verdi miydi? Evet. İş isteyen kadına... Aş dedi Fahir. Hepsini söyledim ben ya. Başka dedi, ne olabilir ki? 10 tane şey saydım ben. El verdi olabilir mi? Mantıklı, kart vizitini verdi. Doğru ya. Nasıl aklınıza gelmedi? Hazır mısın? En düşük. Evet. Nokta nokta yaşı Avusturya'da. Bitti mi Fahir? Cümle bitti mi? Evet. En havada düşük. En düşük nokta nokta yaşı Avusturya'da. Boşluk tamam. Doldurma değil ki bu. Bilmece. Hayır ama haber başlığı bu, manşet başlığı. En düşük 18 mi? Güzel, iyi gitti. En düşük ne yaşı? Oy kullanma yaşı. Bravo, iyi gidiyorsun. Seçilme yaşı. Seçilme, güzel. En düşük üzüm yaşı. Değil, güzel. Ne dedin? Yaş üzümler. Yaş üzüm. Rakısı. En düşük alışveriş desem maalesef zayıf oldu. En düşük naif oldu mu? Zayıf oldu. Ama naif de oldu bence. Naif yaşı, berber yaşı. En düşük berber yaşı, doğru. Avusturya'da berber yaşı 17.3 çıkmış. Dünya geneli 19-25. Veriyorum son bir tane vereyim. Hadi ver. Nokta nokta, o da Roberto ağabeyi gibi olacak. Nokta nokta Arda. Böyle giderse. O da Roberto abi gibi olacak. Güzel, güzel ama yanlış. Nokta nokta, o da Roberto abi gibi olacak demişler. Bir yakalarlarsa... Fenerbahçe'nin yeni transferi Vederson. Akıllı ilgili. Olursa... Nokta nokta, o da Roberto abi. Fahir, senin yok mu? Hayırlısıyla. Hayırlısıyla çok güzel, çok güzel bir noktaya getirdi bak. Hayırlısıyla. Ne olabilir? Hayırlısıyla. Kısmetse harika bir noktaya geldi Fahir. Son tahmin hakkı veriyorum. Ben geldiğim noktadan rahatsız olduğumdan çekiliyorum. Çekildin. Kaderimse. İnşallah olacaktı doğru cevap. Çok teşekkür ederiz. Manşetlere de bakmış olduk. Önemli olayları kıyısından bir şekilde gündeme taşıdık. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında Modern Sabahlar'da buluşacağız. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.